रख लूंगा तुझको मैं हक करके I wanna say you मैं तेरा ना सुनिए तेरे नाल नाल नी boyfriend, main teri girlfriend, ab na karungi na na na na. Tu mera boyfriend.